بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكن لي أنا تلمالزي أي دور المرأة في إصلاح المجتمع، nafasi ya mwanamke katika kutengeneza jamii ama society. Sasa hapa shekhe ikaandikwa fatawa tahumul mar'a almuslima, kuna fatwa ambazo zamhusu mwanamke wa Kiislamu, ambayo aliulizwa fadhilat Sheikh al-Allama محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. جانا تكتاج مسائل متان نتقرب من مسائل 20. اليوم تنجي السؤال الستة، السؤال السادس، السؤال الستة، سائلة أو لزا سما عن المرأة juu ya mwanamke, tastamilu hububa mani ilhamli, mwanamke anatumia zile tembe za kuzuia uzao, anatumia tembe zile za kuzuia mimba, min ajli ikmali dirasa, kwa ajili amalize masomo yake, labda ameolewa lakini anasoma university, au min ajli taakhur alhamd anha, au kwa ajili anajichelewesha sipate mimba kwa haraka. Ameolewa lakini akawa anatumia zile dawa, sawa ni tembe, inaingia kujidunga masindano yale, alhasil ima kwa ajili ya masomo ama kwa ajili yuko na mume wake lakini hataki kuzaa mapema, ataka kujichelewesha. Kama ameolewa basi ataka kuzaa baada ya miaka kama 6-5. Au kwa sababu nyingine asema liannaha maaha waladan saghira, ama labda ana mtoto mdogo, labda alizaa ana mtoto ana miaka 2 au mwaka 1.5 au miezi 6, alafu akapata mimba nyingine, sawa, akazuili asipate mimba. Walakin zawjaha la yuridu hadha, lakini mume wake hataki jambo hilo. Innahu yuridu al-injab, mume wake atakazae lakini mke hataki, kwa sababu hizi ambazo tulizotaja. Aljawab, jawabu shekhe rahimahullah ta'ala asema, waljawabu ala dhalika an naqula, jawabu juu ya hilo ni tuseme, innahu la yajuzu للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل إلا برضا زوجها. حيفاي كمنامكي كتمية تشوتي أمباتو شن يكوزويليا أسفاتي ميمبا إسكوكوا كوارادي يمميواكي فاكا أنفاميش مميواكي ألاف مميواكي أريذي مهما كانت الأسباب. Namna itakapokuwa sababu atakazokuwa huyu mwanamke, ni lazima anini amridhie mume wake ndio afanye mambo. Kama annahu la yajuzu lirajuli an yamnaa ma yahsul bihi alinjab illa biridha zawjatihi, vile vile kama vile haifai kwa mwanamume naye kuzuilia kile ambacho cha kupata mimba isipokuwa kwa radhi ya nani, ya mke wake. Pia mwanamke mwanamume vile vile, labda mwanamume naye hataki kuzaa naye, wasema tu chukue muda sekawa katika kile kitendo labda akawa yuvaa mipira hii ya kondom kuzuilia asipate nini, mimba, ama labda atakujaona kumbeleni anafanya inzali al-ajz, ile al-azl, yani wakati anapomuingilia mwanamke mania atakutoa hayamwagi ndani ya ule ukio mwanamke, anayatoa nje. Pia hili mpaka wa mke aridhie. Zaeleka, si mtu ajifanyie tu. Maana hii inaweza kusababisha mwanamke akaomba talaka. Zaeleka sio. Walihadha qala al-ulama, kwa hivyo wamesema wanachuoni, yahrumu ala rajuli, ni haramu juu ya mwanamume, an ya'zila illa biidhni zauja, kufanya azli isipokuwa kwa idhni ya mke wake, ile ambayo mani anayamwaga nje hayamwagi katika uke. Sasa lazima waridhiane, na hii ndio inaitwa azli kwa masahaba. Hii ndio ilikuwa ndio kama tuseme family plan yao. Hii ndio azli, kwa sababu asipofanya vile, yule mke anaweza kumchukia yule mume wake. Na wanasema wataalamu wakati yale maji ya mume yanapotoka, yule mwanamke huhisi na huwa katika raha ya hali ya juu kabisa. Sasa yakitolewa nje pale pale anaweza kasirika, yaani itakuwa umemudhi sana. Ndani mire kasi. Sasa hii mpaka waridhiane. Walakin asema law anna zauja, law huyu mume adhina li zaujatihi, akampatia ruhusa mke wake, antastamila ma yamna alhamd, atumie kile ambacho chenye kuzuilia mimba. Mume akampatia fursa, tumia kile ambacho chenye kuzuilia mimba. Fama al hukmu istimal hadhi al hubub, je ni hukumu gani kutumia hizi tembe? Sasa mume ameshatoa ruhusa, tumia family plan, kama ni sindano au ni tembe zile utakazokula, tumia, hukumu yake ni gani? Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema alladhi ara, asema lile jambo ambalo naliona mimi, wabinaan ala ma sami'tu min al-atibba, na kujengea kwa yale ambayo nimeyasikia kwa madaktari, anna tahrim istimaliha aqrab min tahlilihi, yani uharamu kuzitumia kwangu mimi iko karibu zaidi kuliko uhalali kutumia. Ibn Uthaymeen anasema kwangu mimi naona kuzitumia, yani uharamu wa kutozitumia kwangu mimi iko karibu zaidi kuliko uhalali wa kuzitumia. Zaeleka, wadhalika liannaha mudhira jiddan, kwa sababu zinadhuru sana, ala rahim, katika ule uzao mwanamke ule, wa ala dami, na katika damu, wa ala alhamli fil mustakbal, na vile vile katika mimba katika siku zitakazokuja. Ndio wana saa nyingine wanawake wanazaa kwa shida, inaweza kaza kijembe, kila wakati ni kijembe. Haya, so unajua kijembe, operation ya kwanza, ya pili, ya tatu, baadaye unaambia bana wewe baba, sasa ilipofikia hapo ushikikao, anambia huyu sio za hivi, ikiwa ataka watoto katafute mke mwingine, maana huyu sasa haizu, haturuhusu tena tupasue mara ya nne. Sasa na achunguza, zamani ilikuwa kuna masala ya operation, hatukuwa kizaa sana, tabata watu labda wako skuli yenye wazima, yani watu wako zaidi ya 15, baba mmoja mama mmoja. Lakini leo leo tuangalie tu watu walikula milo. Asewa fa inna kathiran min alhamli alladhi yakhruju mushawaha yakunu min asbabihi an tastamila almar'a hadhi alhubub kama hudithna bidhalik. Asema hakika mimba nyingi ambazo zenye kutoka kwa kuavya mimba, kwa kuharibika, zinakuwa katika sababu ya hii huwa wanawake wanatumia hizi tembe kama tulivyoelezewa. Sasa Ibn Uthaymeen kwa kee katika waraa yake na ucha Mungu wake anaonelea watu situmie, zina madhara, na zote anasema zina side effect, zote zina madhara. Katika madhara yake wajua mwanamke akitumia zile, kuna baadhi ya wanawake Allahu alam ni mwingine shukuria, kuna baadhi washanielezea, kuna wale wanazitumia wasema, ustadhi bana, tukitumia haidha itupati ile damu ya haidha ile, kuna wengine haitoki. Sababu maana huyu mwanamke anaswali kila siku, akiacha kutumia damu afanya nini? Yatoka. Sasa wana namkosia kusuka haidhi, si mchezo na haidhi, mtihani mkubwa. Allah musta'an. Wa idha qudira annahu laysa hunaka dhar, shaka sema na lau takadiria ipatikaniyo hakuna madhara kwa kutumia, wa huwa takdiru mafruz la waqi, nao ni mkadirio wa faradhi wala si hali halisi. Fa inna alladhi yanbaghi, hakika lile ambalo linatakaniwa, an la tastamila almar'a ma yuqallilu injabiha, asifanye mwanamke akawa ni sababu ya kufanya awe na watoto wachache katika kuzaa. Ikiwa hakuna madhara, basi asifanye mwanamke akajiwekea kiwango fulani cha watoto kuzaa. Asifanye hivyo kama wanavyofanya wale wazungu, wazaa watu wawili basi. Lianna nabiyya alayhi salatu wassalam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hasa ala tazawuj almar'a alwadud alwalud, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza na akatushajiisha tuoe wasichana wazuri, wasichana wale ambao wenye kuzaa sana, ni kuzani sana. Sasa lakini pia katika kupeleka posa pia angalia nyumba, vipi wale, ukiangalia dada zake wale wamezana sana, basi pale watu wazaani wao wengi sana. Wadhalika min ajli kathrat injab, kwa ajili kupatikaniwa watu waliozaliwa wengi sana. Wal umma, na umma, kulama kathrat, utakapokuwa ni mwingi, kathra afraduha wazadat izzan waktifaan bidhatiha an ghairiha, wale watu wa kawaida watakapokuwa ni wengi, basi ndio wanakuwa na nguvu na kujitosheleza kwa dhati za kwao wenyewe, basi na kuangalia wengine. Kuangalia kama baba tuseme nyumbani ana watoto kama kumi ama watoto ishirini, sapo mwenyewe hata na matatizo yote asaidiwa. Lakini sasa ikiwa na mtoto mmoja, huyo mtoto mmoja kwenda skuli, ndio ile atafuta watoto wa jirani, kwa jirani ataka pesa, hakuna bure. Walihadha dhakara Shuaib qaumahu, hapa Shuaib alayhi salatu wassalam aliwakumbusha watu wake, bihadhi neema, kwa neema hii kawakumbusha watu wake katika neema kama hii. Faqala, akasema, wadhkuru, kumbukeni, idh kuntum qalila, wakati mlipokuwa wachache, fakatharakum, mukafanywa wengi. Sahihi ni sharaf watu wawe wengi. Sasatakana wasalafi wawe wengi, sisi tuachima hizbi. Wadhakara Allahu subhanahu wa ta'ala bani Israel bihadhi ni'mati haythu qala, Allah subhanahu wa ta'ala akawakumbusha bani Israel kwa neema kama hii aliposema, waja'alnakum akthara nafira, na tukakujalieni mkawa ni wengi zaidi, kwa ni wengi zaidi. والأمم الآن تتباهى بكثرة أفرادها، سي أمة wanajisifu na kujigamba kwa wingi wao. Kama sasa hivi wenye kuongoza ulimwenguni wa China, kwa zaidi ya bilioni sijui ngapi. Sasa watu wakiwa wengi pia ni umma. Lianna kasrat al-afrad kama aslaftu fihi izzat al-umma. Kwa sababu watu wakiwa wengi kama ilivyokwisha tangulia ni umma unakuwa na nguvu. Wa karamatuha na utukufu wake. Waktifauha bidhatiha an ghairiha, na kujitosheleza kwa dhati yake pasi na wengine. Ukoona kama nilivyosema, angalia China kwa sababu watu ni wengi sana, mpaka uone hawataki kuajiri watu. Unaona ni wao kwa wao, wanataka watu wengine waje pale. Lakini angalia huko kwetu tuko wachache, ibidi vitu vingine tuwalete watu, lakini kule ni wao kwa wao. Kama Wahindi, Wahindi kwa sababu kama sikukosea China ndo namba moja naongoza, alafu anafuatia nani? India. Katika watu wengi nafuatia India. Sa lazima watu waoe, wazae, utaogopa kisa kionekana mtoto wangu tamlisha vipi bana? Mbona tuingia ndoa nje ya tele? Angalia watu, watu wa mchi Allah, mbona tuingia ndoa nje ya tele hapo? Alafu moyo yakimbia. Alafu baadaye baada ya muda fulani ashaona mtoto ashaanza kuna yule na yule miaka 2-3, sasa namtaka mtoto wangu. Aswal asabi, swali la saba. Aswal anizawj idha mtana أنصار في العلال لامرأته بحجة أن عندها راتبة. مومي أزوية كتوى مصروف يكون تيب مكيواكي. المومي يميوى ألاف أكاوى حتى يكون تيب مكيواكي. وقتولي أحوجة كوى mke ana kazi, anafanya kazi huyo mke bana. Nini bana? Sasa atakuwa anajisimamia mwenyewe. Je, afaa hii? Umeelewa swali hili? Aljawab. Jawab sana Sheikh rahimahullah. Aljawab ala dhalika. Annahu la yanbaghi, yani haitakaniwi. Lizawji an yabkhala ala zawjatihi bimithli hadha. Haitakaniwi mume awe na ubakhili kwa mke wake kwa mfano huu. Idha kana ghaniyan qadira, lakini mume akiwa ni tajiri ana uwezo achukue jukumu hilo mume. Ama idha kana haluhu wasata, ama atakapokuwa mume hali yake ni wasati ya kati na kati, wa hiya indaha min almal, na huyu mwanamke ana mali, ma yakfi likauniha muwaddafa, yani inatosheleza kwa kauni yake kuwa huyu mwanamke ameajiriwa, fa inna lahu alhaq fi an yamtani an dhalika, ana haki huyu mume kujizuilia na hilo. La siyama hasasa idha kana alilaj yahtaju ila mali kathir, takapokuwa ili kutibiwa kunahitaji mali nyingi sana. Wa hadhi almasala fiha khilaf baina fuqaha ishara, asema masala kama haya yana tofauti au yana ikhtilaf baina wanachuoni wa kisheria. Faminhum, wako baadhi miongoni, man yara, wenye kuona, anna dawaa wal ilaja la yalzamu zawj minhu shay bikulli hali. Kuna baadhi wanachuoni naona huwa kununua dawa na ile ilaji kutibu, hii hailazimi kwa mume kwa hali zote. Wa minhum, na wako miongoni mwa wanachuoni, man yufarriqu baina alqalil walkathir, kuna wengine ambao wenye kutofautisha baina ikiwa ni mali nyingi au kidogo. Wa minhum, na wako man yufarriqu baina ada wa ada, wenye kufarikisha baina ya kiada فإذا كان من المعتاد عند الناس itakapokuwa ni jambo ambalo la ni ada la tambulikana kwa watu anna zauja yunfiqu ala zaujatihi mithla hadha kuwa mume ndio mwenye kumsimamia mke wake katika mambo kama haya fa innahu yajibu alayhi ni wajibu kama hapa kwetu hapa kwetu ndio hivyo mtu akiwa ameoa mke wake kwa mgonjwa yeye ndio anampeleka wapi hospitali وإذا لم يكن هذا من العادة itakapokuwa si katika ada fa innahu la yajibu itakuwa si wajibu kwa mume ala kulli hali juu ya kila hali ala kulli hal almarji fi hadha marudio katika hii idha kana hunaka niza ila almahkama itakapokuwa kuna niza basi watu waelekea katika mahkama wa idha lam yakun hunaka niza itakapokuwa kuna niza فالصلح يكون قريبا من الطرفين بس كسلحشة إنكوا قريب كتكزل باندنبيل فيصلح بينهما وتصلحش بينهما السؤال الثامن السؤال إلى ناني أختان أرضعت كل واحدة منهما ابن الأخرى فما الحكم أو فما حكم بقية الإخوة وسكن وويلي دادا وويلي كلا مmoja wao amemnyonyesha mtoto wa mwingine je kutakuwa na hukumu gani kwa wale ndugu wengine yale kasali ha kwa mfano dada wawili wakamnyonyesha mtoto mathalan itakuja kumbeleni wacha tu aljawab jawab shakasema ala dhalika anna almar'ata hakika mwanamke idha arda'at tiflan mwanamke atakapomnyonyesha mtoto sara waladan laha atakuwa ni mtoto wake yadhani afahamika akimnyonyesha mtoto atakuwa ni mtoto wake wa sara auladuha adhukur wal inath ikhwatan lahu faqat itakuwa wale watoto wake wa kiume na wa kike ni ndugu zake peke yake faqat sitakuwa ni ndugu zake ya وَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي مَنْزِلَتِهِ أَمَّا يُلِي أَمْ بَيَا تَكِفُوكَ تَلَى دَرَجَ يَاكِ مِنْ الْإِخْوَانِ تَتْكَنْ دُوغُ أَوْ كَانَ فَوْقَهُ مِنَ الْآبَاء وَالْأُمَّهَاتِ أَمَا وَالِي لِيكُوَكُ يُوْيَاكِ كَتْكَ كِنَ بَابَ إِنَ كِنَ مَامَ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرْ حَيِزْكُمْ وَأَثِرْ الأختان هوا مدد وويلي لنفرض تنفانو على أبناء أسمى لنفرض تنفانو أن أبناء إحداهما اسمه خالد سمع موجة أن أمتتوكي تو خالد وابن الأخرى اسمه محمد نمجين أن أمتتوكي تو ناني محمد محمد نخالد فصحابة huyu mmoja ni Khalid na yule nani ni Muhammad fa idha rada Muhammad min ummi Khalid atakaponyonya Muhammad kwa mamake nani Khalid sara akhan li jami'i auladiha adh-dhukur wal inath itakuwa huyu Muhammad ni ndugu ya wale watoto wa Ummu Khalid wa kiume na wa kike. Kadhalika. Wa idha rawa Khalid min ummi Muhammad. Na vile vile atakapo nyonya Khalid kwa Ummu Muhammad sara akhan li jami' auladiha. atakuwa ni ndugu kwa wale watoto wake wote, min dhukur au inath, katika nini, wale wa kiume au wa kike. Amma ikhwatu Khalid bin nisbati li ikhwati Muhammad fala alaqata lahum fi radha'. Ama ndugu zake Khalid kwa mnasaba wa ndugu zake Muhammad hawana mafungamano yoyote katika kunyonya. Wa kadhalika al-aks binaan al-qaida, imeleka na vile kinyume chake kwa kujengea ile kaida. Kaida gani? Msingi alati ashabna ileha, ambayo tulio itajia, wahia anna radha'a innama yantashiru hukmuhu ila al-murdi. Radha'a, kunyonya, inaenea hukumu yake kwa yule ambaye aliyonyonyeshwa, murdi. Sasa wanasema yule ndugu yake katika nini, kunyonya. Wa ila dhurriyati, na katika kizazi chake, huyo ambaye alinyonya kizazi chake pia. La ila abaihi wa ummahatihi, si katika baba zake wala mama zake. Wala ila ikhwanihi wa amamihi, wala vile vile si katika nini, ndugu zake wale maami zake. Asual atasi, swali la tisa, za kumi. Imraatun, mwanamke, talaqaha zawjuha talqatayn, mwanamke ameacha na mume wake talaka mbili. Talaka mbili si na kuacha mara mbili, aliacha mara kwanza akarudiwa, alafu ya pili. Thumma aadaha, kisha akamrudia yule mume. Wa baada mudda, na baada mudda tabayyana anna talqata al-akhira hiya thalitha, ikambainikia ile talaka ya mwisho ilikuwa ya tatu. Wakad anjabat minhu baada dhalik, na hakika amezaa naye baada hapo. Fama hukmu al-awlad, wale watoto hukumu yake nini? Sheikh rahimahullah asema aljawabu ala hadha, jawabu juu ya hii, anna al-awlada awladun lihadha ar-rajul, kuwa watoto ni watoto wa huyu mtu. Alladhi tabayyana annahu talaqaha thalatha, ambayo imebainika kwake amemwacha mara tatu. Wadhalika, na hilo, li annahu kana jahila, asema alikuwa ni mtu mjinga, au kana nasia litalaq athalath, alikuwa amesahau, iwe ni mjinga au alikuwa amesahau kwa ile talaka ya tatu. Fal auladu aulad shar'iyun, hawale watoto ni watoto kisheria. Yunsabuna ila abihim nasaban sahiha, watanasibishwa kwa baba yao nasaba ya usahihi ya ukweli. Liannahum khuliqu min jima'i bishubha, lakini hawa wameumbwa kupitia mume na mke kukusanyikana kwa shubha. Maile ni shubha, ndio kaskele, kuna mtoto wa shubha, yeye ni shubha hii. Wa min ajli ihtiyat linnasab, na kwa ajili ya kujia katika usalama katika nasaba, ja'ala shari alwata bishubhatin kalwata alhalal almuhaqqaq. Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwa ajili ya kuweka usalama katika nasaba, ikafanywa Allah subhanahu wa ta'ala akafanya ili mtu kufanya tendo la ndoa kwa shubha ni kama kufanya tendo la ndoa kwa halali ambayo iliwafikiana ndani meleka. Sasa hapa wale watoto Sheikh asema ni watoto wake, sipokuwa tu huyu kwa kuni mjinga au alikuwa amesahau kwa ile talaka. Sala mwisho, swali al-ashir, swali la kumi. Imra'atun talaqaha zawjuha talqatayn, mwanamke ameacha na mume wake talaka mbili. Thumma talabat minhu talaq at-talqata ath-thalitha, kisha Baadaye mwanamke akamwambia mume wake, nipatie talaka ya tatu, ushanipa mbili, nipe ya tatu. Faaba, mwanamume akakataa, akasema sitaki, nakupenda mimi sitaki. Wa asarrat ala talabiha dhalika, mwanamke akawa ni mwenye kuwa na yani kukakamaa na kutaka, nataka ile, naitaka hiyo talaka bana. Faqalaha, mume sasa ikawa mbidi ameshindwa na nguvu, akamwambia satakunina taliqa yawm al-arbia, basi kama ni hivyo, ikifika siku ya Jumatano mimi nishakuacha, nitakuwa ikifika siku ya Jumatano nitakuwa nishakuacha. Wakana dhalika yawm sabt, ikawa siku ya Jumamosi ile alizungumza naye. Wafima baina sabti walarbiyai taraja an qawlihi, baina sabti na arbiya, katikati yake pale, haijafika siku ya Jumatano, pale pale mume akataraja, ah, vipi muache bana, nilikuwa ninazoea kupika vitumbua bana, ah. Akataraja kwa kauli yake. Fahal yakunu rujuuhu sahihan wala tatluq, je, inakuwa kurudi kwake huyu mume ni sahihi, na itakuwa ile mwanamke hajampa talaka au talaka haijatokea? Aljawab, Sheikh asema aljawab ala dhalika, jawabu juu ya hilo, anna rajula, hakika mtu idha allaqa talaqa zawjatihi bizamani, hakika mtu atakapoifungamanisha talaka ya mke wake katika zama maalumu. Faqala laha, akasema idha kana yawm al-arbiya, itakapokuwa ni siku ya Jumatano, fa anti taliq, misha kuacha wewe, ikifika siku ya Jumatano wewe misha kuacha. Au idha dakhala shahr rabi, au itakapoingia mwezi wa rabi, fa anti taliq, wewe ushaachika. Au ma ashbaha dhalika, au yenye kufanana na haya. Sheikh asema fa innahu la yamliku tarajua, fa innahu la yamliku taraju anhu, basi hapa haizi kuimiliki ile taraju, haizi kuimiliki, huwezi kuimiliki. Bal idha jaa alwaqtu alladhi haddada fihi talaq, fa inna talaqa yaqa, bali utakapokuja ule wakati ambao ameweka mipaka ile talaq, talaka itakuwa ishatokea. Ikifika Jumatano inakuwa kwa nini? Yule mwanamke ashaachika. Wa alayhi fanaqul, asema na juu yake, hapa tunasema inna qawla zawj, hakika neno la mume, innahu idha jaa yawm al-arbiya, neno lake aliposema itakapokuja siku ya Jumatano, satakunina taliqa, utakuwa wewe nishakuacha. Sheikh asema idha kana qasduhu bidhalika iqa at-talaq, itakapokuwa makusudi yake huyu mume kusema hivyo ni kutokea ile talaq, fa innahu idha kana yawm al-arbiya talaqat, itakia kufika siku ya Jumatano atakuwa ameachika. Walau taraja'an, ndanaeleka ikiwa amekusudia kuwa kifika siku ya Jumatano mimi nishakuacha, na ndio malengo yake, hata kitaraje kabla ya Jumatano yule mwanamke vipi ashachika. Wa amma idha kana qasduhu biqawlihi, ama atakapokuwa makusudi yake katika kauli yake, satakunina taliqa, utakuwa wewe ni mwenye kukuacha, anni sautalikuki yawm al-arbiya, bimaana mimi nitakupatia talaka siku ya Jumatano. Wana ile lugha hapa, nakupatia talaka siku ya Jumatano. Watakunina taliqan bihadha talaq, na itakuwa ni mwenye kuwacha kwa talaka kama hii, alladhi utalikuki yawm al-arbiya, ikifika siku ya Jumatano ndio nitakuacha. Walakinahu lam yutalliquha fi yawm al-arbiya, lakini ilipofika siku ya Jumatano hakumtaliki, hakumpatia talaka. Fa innahu laysa alayhi shay'un, hana chochote. Daneleka iko wazi. Matalaka magumu haya. Liannahu fi surati al-akhirah, kwa sababu katika sura hii ya mwisho tulitaja yakunu wa'dan wa laysa ta'liqa. Ona, inakuwa ni ahadi wala hakuifungamanisha. Fa idha qala, atakaposema idha kana yawm al-arbiya sa'utalliquki, itakapofika siku ya Ijumaa mimi nitakupatia talaka. Wajaa yawm al-arbiya wa lam yutalliquha lam yakun talaqa, na ikaja siku ya Jumatano na kumpa talaka haisabiki kuwa ni talaka. Lakini akisema kuwa ikifika siku ya akumwambia kuwa wewe utakuwa umeachika siku ya Jumatano, na katika nafsi yake akawa amekusudia kumwacha, itokee basi huyo si mke wake tena. Sasa hapa ataolewa na wengine, alafu asubiri ili bwana amwache kwa radhi ya nafsi yake, sio kakwenda kukodisha beberu. Maana watu wafanya mambo haya, mambo makosa haya. Yaani mtu amemwacha mara kwanza, mara pili, mara tatu, alafu baada sana na bado ni msana na mkubali, mkubali nini wewe? Alafu amtuma mtu ati mtu akamoe. Na ni mchezo unafanyika, amoa alafu baadaye wakati huyo mwache. Alafu ati ndio jamu wake. Lala, sifanye mambo haya. Tukomee kwa hapo inshallah. Imebakia maswali 10. Maswali ni 20. Subhanallah.